تاسو بزن معرفي کوي؟ زما نوم محمد مرزی د مهاجر ملی د افغانستان په رهبری د مولوی دغه د پیر صاحب ګیلانی مودل ته وظیفه لرو. تاسو دلته څه وظیفه لرئ؟ موږ دلته وظیفه داسې دا وظیفه لرو سه کوم وخت چې مجاهدینو په سپین بادک پاته کوي، نو مجاهدینو دا شورا فیصله وکړله چې تاسو په دې بارډر یا د چین زمواري ستاسو په غاړه وي. تاسو دلته څه ذمواري لرئ؟ دا کوم ځای دی؟ دا سپین بادک د بارډر دی، سرحد دی. سپین بادک څخه د بارډر د پاکستان خوا ته تقریبا 15 کیلومتر کې یا 15 کیلومتر کې واقع دی. دلته پخوا څوک و؟ دلته پخوا صاحب ملیشا و. څو ورځې کېږي چې تاسو دا بندر په لاس کې لرئ؟ تقریبا 3 ورځې کېږي چې موږ مجاهدینو سپین بادک ولسوالۍ پاته کړله، نو اوس قدرت مجاهدینو په لاس کې دی. دلته اوس د کمونیستان د مابندې بېخي ولاړه ورک شول. تاسو چې دا ځنځیر ته ولاړ یاستئ، بله صاحب، دلته څه کوئ؟ خلک تلاشي کوئ؟ څوک چې د پاکستان نه راځي پرېږدئ افغانستان ته، چې د افغانستان نه څوک راځي پاکستان ته پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ ځان معرفي کوي؟ زما نوم محمد مرزی، د پیر صاحب د دیوای سره د سپین بادک ریسرکان. دلته څه کوئ؟ دلته صاحب پر دې چین باندې ولاړ یو، دا چین په لاس کې دی. دا چیش چین دی صاحب؟ دا د سپین بادک څخه د پاکستان خوا ته د ویش په نامه باندې یو کوټې ده چې پاکستان او افغانستان سره مشلوي. دلته موږ شین اچولې دي چې مجاهد ځي او راځي او نور پر دې خلک تیر دي. څو ورځې کېږي چې دا ستاسو په لاس کې دی؟ 3 ورځې کېږي زموږ په لاس کې دی. تاسو دلته اوس څه وظیفه لرئ؟ وظیفه زموږ دا ده چې مجاهد موږ سره دلته ولاړ دي، یو ځای ټوله چې د اخوا څخه خلک راځي یا د اخوا څخه خلک ځي، کوم شیان غیر ناک خلک یو نیسي. ښه، تاسو ته د خدای نه بری غواړو چې دا ځای د تل لپاره د مجاهدینو په لاس کې. کور مو ودان، تشکر ستاسو همکاري. ونی سلا موټر رحیم درنو لیدونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د سرحد په سیمه کې یو وزداد د افغانستان د نجات ملی د جبهې د یو نومیالي قومندان سره مرکه لرو. تاسو بزن حاجي صاحب معرفي کوي؟ بس رحیم درنو لیدونکو السلام علیکم. موږ د افغانستان د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د سرحد په سیمه کې یو وزداد د افغانستان د نجات ملی د جبهې د یو نومیالي قومندان سره مرکه لرو. تاسو بزن حاجي صاحب معرفي کوي؟ زما نوم حاجي مغاش دی، سپین بولدک ته ولسوالۍ اوسېدونکی، ولایت کندهار. تاسو په کومې ولسوالۍ کې جهاد کوئ صاحب؟ زه په خپله په مرکز د کندهار کې. څومره مجاهدین در سره دي؟ مجاهدین تعداد نو دغه 2000-2500 کسه دي تقریبا. د بولدک د ولسوالۍ په فتح کې څه رول درلود ستاسو مجاهدین او ستاسو جبهې؟ د بولدک د ولسوالۍ په فتح کې خو نو داسې و چې بعضې مجاهدین په جنګ اخته وو او بعضې په ترتیبات ورسره اخته وو. ترتیبات نو اسمات سره مې وار موږ بعضې یو څو قومندانان ولیدله، هغه ته امکان د امید نه و چې دی تسلیم شوی. پس هغه سره مې بیا دا بعضې قومندانان ولیدل، هغه مو خطای سره یو څو قومندانان سره مې لار جوړه کړله، نو دغه و چې موږ باندې کامیابه شو. دا قرارګاه مو ونیوله د مابین مې یو بیا نو دغه کنډک عموماً مجاهدین څوک د پاسه او څوک د کښې د هرې خواسه نورزی و اسکزی په ګګه هغه موتکه باندې د دې بولدک ته ولسوالۍ هر څوک خلک چې وو، یو تعداد خلک د معروف ته ولسوالۍ لکه مولوی غلامت هغه هم راغلي و د دې شامل و. نو په ګګه باندې دغه ولسوالۍ باندې پته خدای تعالی ورکړه. حاجي صاحب تاسو ویل چې موږ د عصمت د ملیشاو سره ارتباط درلود، د عصمت ملیشا څومره نفر وو په دې سیمه کې؟ د دغه بیا ځای سره نیولې بیا د میدانه پورې دا سیمه ګرځم، د عصمت ملیشې نیولې دا پیسې ستا سړک وګورې، نو یو تعداد خلک یې دلته تسلیم شو. په دا ترتیبات یو تعداد خلک یې ولاړه تختپولو خوا ته تېر شو. دا ټول څو نفره اوسې؟ دا اوس تسلیم شوي دلته؟ نه، دلته اصلا د عصمت څومره نفر لري په سپین بولدک؟ داسې عموماً تعداد د نفرو موږ ته نه دی معلوم، او پوستې شپږ دېرش پوستې د میدانه او د دغه ځای پورې د دوی وې. اوس څومره پوستې د منځه تللي دي او څومره پوستې تاسو ته زیات تللي دي؟ د مابین څومره پوستې تاسو ته تسلیم شوي او څومره قومندانان تا ته تسلیم شوي؟ موږ ته د دوی ملیشا تسلیم شوی. دوی دوه قسم وو، یو قسم یې پیدایان بلل چې پر دا سړک یې پوستې وې، یو قسم یې د دوی دا ملیشا وه چې په کلو کې کلاشنکوپونه اخیستي وو، دفاع یې د ځان کولې. دغه د کل خلګې زیاتره مرسته تسلیم سوی دي او د ملیشیا خلګې بعضې مرستو بعضې اوس تښتې د تخته پلو خواته ولاړ. دا د پیدایان په نامه. تاسو ته څومره نفر تسلیم شوي دي د اسمت؟ موږ ته 240 کورنۍ کږې کړي. دا به څو نفره راځي؟ 2500 یا 200 نه پس په عمر یې تعداد اخیستی دي. دا اوس چېرته اوسیږي دا کډې؟ دا هلته یو کمپ دی په سروتان کې، په هغه کمپ کې ځای پر ځای شوي. تاسو څه پروګرام لرئ چې دغه کسان چې تاسو ته تسلیم شوي دي دوی سره څه چال چلن کوئ؟ هغه بې ګناه خلک چې دي هغه به بس د پاکستان صاحب مافیا خو هلته بوي او نور خلک چې وو که داسې خلک پکښې وو چا دواب درلود هغه ته به خپل شرعي حقوق ورسره کوي. دغه کسان چې تاسو وړي دي تر اوسه پورې د دوی د ژوندانه او د خوراک او د ژوند بندوبست دا شیان هم ټول ورته برابر کړي وي؟ یا دا داسې حال کې موږ وو چې هغه هم ځای پر ځای کله نو کنډک په حال کې د حرکته تیښتې وو چې د کندهاره کوه ورته راغلې وه هغه لاندې ورسره ولاړو په رباد کې دوی هم دلته به په دغه کې نو موږ دونه وخت نه کې پیدا چې هغه ته موږ ټول مجاهدین دلې مصروف شولو چې دغه قوه مو سره اخته وو او پر کنډک باندې معامله وکړه چې کنډک مې تسلیم کړي. د هغو دپاره مې هېڅ بندوبسته اوس پورې کړی نه دي نه بیا پسې ورغلي. اوس دا خلک چې تاسو سره یو ځای شوي دي دا د مجاهدینو په زور تاسو سره یو ځای شو که تاسو خبرې وکړې؟ دا کډو والا خلک، دا کډو والا، دا کورو والا خلک دوې درې مرکې چې سره وکړې دوی سره دوی موقع سره راغله دوی پر رضایت خپلې کږې رابار کړي چې دوی کږې رابار کړې دغه د پیدایانو په نامه چې پر سړک یې پوستې درلودې دا وغورځېدل پر ښار مخ ولاړ. ملیشیا سره د دوی تاسو څه چلن کوئ؟ د اسمت ملیشیا تاسو سره شته دی؟ او ملیشیا دغه ملیشیا دی چې دا کورونه ورسره دي. اوس دوی څه کوي؟ د دوی پروګرام څه شی دی؟ تاسو سره یې خبرې کړي دي؟ تاسو سره بېرته جهاد کوي که څو موده بعد بیا اسمت سره یو ځای کېږي؟ د دوی څخه موږ سلا یو ټول کړي چې بعضې پر نفر باندې په کور کې مې مل سلا ورکړې ده هغه موږ زموږ ټول کړي د مجاهدینو په داس کې دي. دوی د خپلو کډو سره په امریکا کې پراته دي که جهاد کوي او یا بیا د جهاد په وخت کې بیا موږ پر دوی باندې باور راشي چې دا خلک د جهاد رښتیا کوي بیا شاملوو او که نه وخت پاکستان کې د خپلو پناه واخلي. حاجي صاحب زه داسې خبر شوم چې د ملیشیا سره ډېر ټانکونه وو، وسلې وې، مهمات وو. ټانګ تاسو ته ډاکټر شان درکړي دي؟ شپږ ټانګ ورسره وو. په شپږ ټانګ کې درې ټانګه په حال موږ بیولي وو، درې ټانګه دلې ولاړې دي. اوس پوهې لاندې راکش شوي هغه نور مجاهدین د بل محاذ دي چې هغه دلته یو راوستلې دوه لا خراب دلې ولاړې دي. دغه شپږ ټانګ ورسره وو، درې موږ بیولي دي. هغه خواته درې دې مجاهدین باګر سره وستلي. نور مهمات ورسره وو کنه؟ مهمات ډېر ورسره دي. هغه هم د مجاهدین راوړي دلته غورځولي. تاسو اوس څه پروګرام لرئ؟ هلته د کندهار ټولو مجاهدینو په ګډه کنډک تسلیم کړ، دلته دا خلک تاسو ته تسلیم شول. د دوی مهمات چې دا تاسو سره دی خلکو تاسو ته راوړي او هغه مهمات چې هلته نورو قمندانانو سره په ګډه دي دوی ته هم څه پروګرام دی؟ د قمندانانو تاسو په خپلو منځو کې خبرې کړي دي که نه چې د غنیمتي مالونو ته او دا تسلیم شویو مهماتو ته څه پروګرام لرئ تاسو؟ دا پروګرام اوس پورې موږ نه کندهار خلک نه درته نیولې، موږ نه درته نیولې ته پارس کې ستي وکاسه په دفترو مشران دا وکاسه په یو اتفاق نه راځي. نو ستا په خیال سره دا لزره کاسه مجاهدین د دې مچکې به چیر په یو اتفاق په یو اتحاد راشي. مګر بیا مجاهدین دغه کوشش کوي چې دې ته یو قرارګاه جوړ کړي، امانت یو ځای کښېږدي، بیا هر وخت چېر دا استعمالېږي برته په هغه ترتیب په امانت استعمالېږي. نو دا خو د خدای فضل دی، په کندهار کې خو په سپین بولډاک باندې ټولو یو ځای حمله کړې، ټولو اتفاق کړی. کندهار کې هم دغسې حمله کړې. اوس نو تاسو دغې غنیمتي مالونو ته یا دغه مهمات چې د دولت نه دی خلکو راوړي دي تاسو ته یعنی په خپل منځو کې سره مساویان دا دیمه دا به د شورا په فیصله ده دانو دا شورا کوم په فیصله چې وکړه کې سره یې شو په میانس کې اګه پراته دي په ګګه به هات ورته تعین کیږي چې هر وخت جنگ کې دی ور به شل کیږي به او یا به د موضوع پر سر دلو به شي. اجي سه به پښتنه بل دغه کسان چې دلته پراته و دوی سره کډې وي د کنډکټ سره او بل سره ما جواب لري دغه کډه هم ستاسو په طرف درغلی دي، ستاسو مرکز ته درغلی، د مولوی صاحب غلام احمد مرکز ته درغلی دي. دوی ته تاسو څه بندوبست کړی دی؟ دا د کنډکټ کې دا د کنډکټ کاغه د ملیشیا چا یو ورځ مخکې په مجمو کې دغه کډه د ملیشیا او د کنډکټ دا کډه چیرته دي تاسو سره شته دی؟ دا د 200 کورنۍ کډه چې د ملیشیا په نامه شاوخوا د بولډک کلی دي او خو ما درته وایي چې هغه موږ وړي دي هلته مې یو ځای پر ځای کړي د سورتان په مچکه کې دا غو د پاره موږ پیلان هیڅ غم نه دی خوړلی. موږ برته په هغه شپه راغلي دغه جنگ د پاره چې دا کنډک تسلیم دی اتای کول کې وس د نورو کنډک د سربازانو افسرانو کډې پرتې شته دی یا نس یو تعداد خلک د دغه کنډک سره شګي وکشنیان دا څه شو دا وتلی و بلته یو کلا و د کرارګا پر بغل باندې په هغه کلا کې پر هغه بمبار وسغه ټوله لته تپس دا کومه کلا کې وسې د عبدالعلي نومېږي دغه کلا عصمت کور وشاد. چا بمبار کړ سي؟ افغانستان بمبار کړ. څو کسان یې پکې ووژل سي؟ درې دېرش کسه مجاهدین په شهادت ورسېدل. د دغه کوچنیانو د ښځو تعداد نه دی رامن، دغه بند پنځه شپېته پنځه شپېته نفوس و. دا هغه کډې دي چې دا هم د بولدک ته خلکو کږې دي، د دې کنډک والا کډې چې یا د عسکري صاحب منصبو کږې نه دي، دا د بولدک د سربازانو کږې بې چې د هلته په دغه ورندنه ایستلي وې بره پراخوا ووتلي. دا یې کله بمبار کړې سي؟ پرون اول مره د جمعې په ورځ بمبار کړې. اوس د کنډک د سربازانو د افسرانو د دوی کډې تاسو سره نشته؟ یا یا پته یې کول کې هېڅ کډې نهیس هېڅ کډې نهسته، تا یې کول کې مجاهدین ناست. ښه، اوس ستاسو په نظر باندې کندهار ښار به مجاهدین ونیسي که نه؟ د کندهار ښار خو مجاهدین نیولی شي، هم نیول کېږي، کندهار کې شی پاته نهسته. بلې، نو مجاهدین به خپل حالاته ګوري چې اوس د کندهار ښار فعلاً اوس ونیسي که څومره بعد ونیسي. نو په دې کې مجاهدین بیا خپله شورا او مشوره سره لري چې اوس به د دا ګټې چې ونیول سي که څو موده بعد باندې ونیسي. هر وخت چې مجاهدین وغواړي کندهار ښار نیولی شي. نو دا یو ځای دی چې اوس لا په شنډان کې شورویان ډېر دي، پمبار کولی شي، کندهار خرابولی شي. کندهار په دا ټول افغانستان کې کندهار تباه دی، خراب دی. که اوس هم اولین پر کندهار باندې مجاهدین حمله وکړي، د ټولو ښو ولایتو مخکې به کندهار که ورځ بېرته بمبار کوي بیخي به در به در کړي. نو په کندهار کې څومره د دولت قواوې شته دی؟ نسته قوا هېڅ شی نسته. یعنی څومره عسکرې جوړېږي، څومره صاحب منصبان جوړېږي؟ یو خوا د دی په شکل دی چې دا غونګ دی، دا کنډک دی، دا پرکه ده. په هغه اندازه خو شی نسته. تقریبا درې سوه کسه به په دغه پرکه کې د دوی ووسي. د پرکې سه نقل که د ښار و سر ته کشلی جدید یې بولي، هغه ته یې بوتل. دا د کابل د او درې نیم زره کس یې د کابل راوستلي دي چې په میدان کې دي. کله یې راوستي دي؟ دا شوروان چې وتل لاله. یعنی په کندهار په ولایت کې په مجموع کې په کومو ځایونو کې د کابل د رژیم قواوې دي؟ میدان کې. یوازې میدان؟ یوازې میدان کې. د کندهار د ښار کمربند کې دوی نشته دي؟ هغه پوشتي دي، خود رضایي خلک پکښې دي. تختپل کې د دوی ملیشه یا بل نشته ده؟ د تارو د میدان رانیولې ده تختپل پر بېرته دغه د عصمت ملیشه یا د دې خوا تښتېدلې ده پخوا هلته وه هغه په دغه متکه کې. په کومو کومو ځایونو کې دوی ملیشه اچولې دي، خادې اچولې ده، سروندوی د کندهار د ولایت په کندهار د ولایت یو کمربند شاوخوا سرندوی دي فعلاً؟ فعلاً پنځه پنځه نفره شپږ شپږ نفره پوستو کې دي، او هره پوسته یې شاوخوا درې کمربنده بیا پرسونل کړي دي چې مجاهدین لاس هم نشي ورته پیدا کولی. دومره کمربند چې دی هغه بعض بعض سربازان پکښې دي، بعض عسکر دي. نو دا دوم کمربند چې دی هغه څلور پنځه ځایه مجاهدین وړی دي کم کم ستا. هغه اول کمربند چې دی هغه پاتې نور کومو ځایو کې دي؟ نورې پوستې ټولې شوې نهشته. یوازې میدان کې قواوې دي؟ بس میدان کې قوا دي. او په کندهار کې چې کومه زوړ کلي اردو هغه ایله کې د کابل او د بولدک دورای سره جلا کېږي، دلته کشلی جدید یې بولي، په دغه ځای کې قوا ده. دې کې روسان هم شته ده که یوازې د کابل د رژیم عسکر دي؟ یار مشاورین به په میدان کې یا روسیان نهشته. میدان کې تیارې ډېرې دي کله کې؟ تیارې تقریبا یو لس دولس تیارې ده برمبار تیارې شته. حاجي صاحب څه فکر کوي که چېرته روسان ووځي د افغانستان نه، مجاهدین به افغانستان ونیسي د کابل د رژیم نه کنه؟ مجاهدین به افغانستان کاسته چې ونیسي کنټرول یې کړل، څنګه به وکړي، څنګه به سره جوړ شي، لګرام به څنګه سره جوړ شي، مجاهدین به څنګه سره جوړ شي. تمامه دنیا د سلا او ډکه ده. کشکې چې یو لیګر وای او یوه کومنده وای یو رابر وای خیر خیریت به وای. یعنی ستاسو په نظر چې روسان ووځي د افغانستان اکثریت خلک په چا باندې راټولیږي؟ په مذهبي خلک باندې راټولیږي، کوم عقیدي خلک چې دی عقیدي خلک یې پر هغو به راټولیږي. یعنی داسې څوک شته دی چې د افغانستان ټول ولایت ټول مجاهدین ټول مهاجرین مسلمان خلک؟ یو خو فعلاً دغه خلک دي سلاو په تعداد د بېشل شوي دي، پر د هغو عضبو باندې کومې سلاوې چې ورکړي دي په لویه خدای خبر دی چې عقیده د چا سره برابر د سلاو په نیت دغه عضبو کې په تقسیم دي، پر اوو سره تقسیم دي. او یو داسې دي چې د رشته او ځای راسي نو ډېر خلک د افغانستان خلک به چې کوم هغه د عقیدې خلک دي او دوی ته معلوم خلک دي او هغو خلکو سره به زما په خیال سره اکثریت خلک ولاړ شي. یعنې تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان خلک به ظاهر خان وغواړي که نه؟ دا د زهر خان غشتنه یا نه غشتنه دا نه د ملت کار دی، واځ زما کار نه دی چې زه تاته خپل فکر ونه ما خپل رئیس د ښکارا کما غبن په ملت کې پاتله زره اتلس میلیون انسانان کې باندې سره کې ملت غوش زهر خان زهر خان به غواړي کنه غوش نو زما واځ په خپل رای باندې خو تاته چې کچیر ته روسانو وزي او مجاهدین د کابل رژیم نسکور کی نو څنګه به وشي چې موږ یو واحد قیادت یا مشري په افغانستان کې جوړ کړو چې په ټول افغانستان کې به امن قراری رامنځته کی د اس په افغانستان کې لوی جلګه جوړ شي په دا لوی جلګه کې د هر کوم نفر راځي د ولسوالۍ د هر ولایت نفر پکې راځي هغه کنټرول د خلکو کولای شي چې د حکومت د نظامی حکومت په بغل کې د لوی جلګه روانه یا هغه بیا کولای شي حکومت وټاکي یعنی تاسو د دې طرفدار یاست چې د لوی جرګې د لارې غیر بې لوی جرګې باندې کیږي تاسو چې لوی جرګې جوړ نشي هغه په خپل یو څوک ونه ټاکي ګمان کوم چې افغانستان پر قرار شي دې به ما په خیال خو نه لري ګر راشي که اوس چې سبا سمات وغواړي چې تاسو ته تسلیم شي خپل تاسو څه کوي سمات سره یې سمات موږ په کار نه دي که تسلیم شي موږ خو امر کوي چې نه تسلیم د مرګ واخو ته سمات موږ به یې شامل نه دي یعنی تاسو اسمت بخې نه بخې څه چلن اسمت سره کوي اسمت خو نو داس کارم نه کوي څوک یې وبخښ د بخښلو ځای په اسمت کې نشته چې وبخښ پر دنیا چې یو کار ساغه د کړی نو شاید کې سره وبخښ بلې نه بخښ بلې وبخښ بلې نه بخښ د اسمت ته تسمه دعا او د بخښلو انکار نه درم چې اسمت دې دلته راشي تاسو فکر کوئ چې په قندار کې د مجاهدینو او قومندانانو ترمنځ پوره اتفاق او اتحاد شته ده کنه د وسه پر خپل د خدای د وسه پر خدای کندهار ولایت ټول په اتحاد او په اتفاق دي بعد نو خدای ته معلوم څنګه بس یعنی تاسو فکر کوئ چې په دې غنیمت او په دې مهمات او کندهار خار فتح شي مجاهدین به وشه کړی چې دلته صحیح نظم راولي او کېدل چې کندهار مجاهدین نظم د وسه پرم تیار دي اندان ما په خاص سره سم بشي کوم غنیمتونه چې نیولې هغه پراته دي ارزای پراته دي پرګاګه یې شي ستاسو تماس د خندار د نورو قومندانانو سره شته ده چې ټول قومندانان سره یو ځای هر وخت په افته کې یوه شورا لري سره کې تاسو سره تاګ راتګ لري وو زه په خپله د کندهار د مرکز یم دلته د بلدک په جنګ کې دغه پلاخته سوی او ممن زه په خپله په دانه کاله ما جاج کړی دغه په کندهار کې کړی په مرکز کې دننه دغه پلا په دغه بلدک اخته سوی دلې د کندهار په مرکز کې څه څو تنظیم او مجاهدین دی وس فعلا و سره ست موجود دي بعضی ګر بعضی لږ دوی کې اتحاد او اتفاق څنګه دی سر په خپل مامان کې چې د تی سره ایرو سي بیا شي اتحاد او اتفاق لري پاکستان تر واښ بیا نو ستي خو ستي د خاطر د پاره بیا عدالت به اتفاق سره کوو چې کندهار ته داخل شي بیا سره خوشاله یعنی ان شاء الله دلته خو د قومونو معاملې نشته په کندهار کې یا کومونه مګر یو کوم دي ټول پښتانه دلته یو ځای پراته دي بل د قوم نشته په کښې ګر سره قربانو دوستانو سره غم شریک خلک دي یعنی کوم دوس پر بیا اتفاق نشته کې نه دم کې راغلي حاجی صاحب خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې نور هم د روسانو په ضد او د کابل د رژیم په ضد جهاد ته خپل دوام وکړي او تاسو ته خدای ژوندي لري چې تاسو یو آزاد افغانستان سلامت اوسئ خدای دې تم خیر درکړي السلام علیکم خدای په امان وعلیکم السلام کمی جبهې پورې اړه لرئ ستاسو د جبهې نوم زموږ د جبهې نوم د تنظیم اسد مولوی خالص او د علماو طلباو د جبهې په نامه باندې یادیږي اسمین بلدک په علاقه کې څو کاله کېږي چې تاسو قندهار کې جهاد کوئ تقریبا چې انقلاب شوی دی د اوله سره څه موږ په جهاد باندې شروع کړی دی دا خفیه کار و کوم وخت چې د جهاد عملي کار شروع شو هم بس تر آنه پورې مولوي صاحب دا د سپین بولدک د قرارګاه او د کابل د دولتي قواو کیسه څنګه ده د سپین بولدک د قرارګاو او د دولتي قواو په مابین کې خپل ارتباط و خپل یو د بل سره همکاري وه چې د بولدک په سیمه کې هغه خپل استادګاوې قرارګاوې جوړ کړي وې او د هغو په همکاري باندې لوی عمومي سړک د کندهار او د بولدک په خپل لاس کې نیولی و نو په ډېرو مراتو باندې مجاهدینو خپل جنګونه باندې کړي دي خو خود شهیدان د مجاهدو هم سوی دي هغو ته هم تلفات ولور کړی دي په ډېرو مراتو باندې نه یو وار نه دوه وار بلکې ډېرو مراتو باندې په عموماً سطحه باندې د ټولو احزابو مجاهدین چې په دغه منطقه کې مربوط دي حتی د کومک دپاره د نورو ځایو څخه هم ورته راغلي دي د معروفه د کندهار د ارغستانه کندهار د ټولو علاقو څخه ورته راغلي دي مجاهدین ورته راغلي دي جنګېدلي دي په دغه منطقو کې. خو په هر صورت باندې بعض اوقات په داسې مجاهد باندې کامیابه سوله چې پوسته بیا لاسته ځینې ورسوله، بعض اوقات بیا دوې پوستې درې پوستې به مجاهدینو ځینې لاسته ځینې ورسولې. خو مشکلات مجاهدینو ډېر و، د رسدګۍ و، د داسې اسلحې و، د مرمیو د خوا څخه، چې هغو به دوام په پوستو کې نسو کولی. خو بیا مجاهدین شاته ولاړه که نشینی بیا وکړه بل وخت بیا خپل ځان ورته تیار کړي، بیا به جنګونه باندې وکړو په ډېرو مرات باندې په داسې شکل باندې. حتی چې په دې منطقو کې هر څو مجاهدین دي، د هر څو احزابو چې دي، چې د مجاهد په نامه باندې غږ کوي، دا باندې جنګېدلی دي په دې منطقو کې. خو بالاخره چې اخر داسې پېښه سوله، په د اوسني حالات کې چې دا اوس د قواوې تسلیم سولې، مجاهدینو ښه پوره غیرت باندې په اتفاق باندې په دغه کار شروع وکړه. د هر طرفه باندې هغه د دوی مهم ځایونه چې وه لکه وط قرارګاه پر ویش، دې ځایونو باندې مجاهدینو خپله قبضه ولګوله په ډېر زبردستی باندې، په ډېر په شهیدانو په زخمیانو باندې خپل زور باندې ولګوي. دا ځایونه چې لاسته راوستله دا د دوی مهم ځایونه وه. د دغو څخه نو څوک د مجاهدینو دا پوستې د مجاهدینو په لاس باندې کښېوتلې، د سړک او بولدک د مجاهدینو په لاس، د قرارګاه اکثره سامانونه ټول سامانونه د مجاهدینو په لاس باندې کښېوتله، څوک وتښتېدله، څوک د مجاهدینو په لاس باندې ګرفتار شول. مولوي صاحب، تاسو مخکې وویلې چې دلته په دې حملو کې زموږ د مجاهدو ورونو یو شمېر کسان ټپیانو په شهادت ورسېدل. په دغومره موده کې چې په دې قرارګاه باندې جګړه روانه وه، څومره کسان به ټپیان شوي و، شهیدان شوي؟ تقریبا سلو ته به شهیدان رسېدلي وو، سلو ته، او یو سلو اویا یو سلو اتیا ته په دا ټوله دوران کې دا شدید جنگونه شروع شوي دي. تر 200 پورې مجاهدین زخمیان رسېدلي دي، چې چا لاسونه پرې چا پښې پرې شوي، څوک څنګه زخمیان شوي دي په دونه اندازه کې. تر 200 زخمیان رسېږي سلو پورې. دا قرارګاه کله فتح شوه؟ دا قرارګاه تقریبا څو تاریخ وه، تاریخ زما صحیح دی. څو ورځې به کېږي؟ یو څلور پنځه ورځې کېږي. دا قرارګاه اوس د مجاهدینو په لاس؟ اوس د مجاهدینو په لاس. قرارګاه د مجاهدینو په لاس کې، د عام سړک د مجاهدینو په لاس کې دی، د عام سړک د بودک د مجاهدینو په لاس کې دی. د عام سړک د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې د مجاهدینو په لاس کې دی؟ د میاله ستر بودک پورې د مجاهدینو په لاس کې دی، بارډر پورې، تر چمن، د چمن نه تر میاله. یعنی اوس مجاهدین کولی شي چې د قندار ښار ته د دې سړک د لارې نور محمد اول دوباره دا دستگاه را نژدې کړه. دا موټران ایسته کوي، د سپین بولدک قرارګاه فتح شوی ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه د دې قرارګاه فتح د قندار مجاهدینو ته څه ګټه رسوي؟ د قرارګاه فتح دا پایده رسوي د مجاهدینو دپاره، چې کوم د عمومي لین د سپین بولدک او د قندار دوی په مابین کې خالصلو، مجاهدین پر مخ باندې حرکت کوي. مجاهدین انتظام اوس په الحاله مجاهدین په دغه انتظام کې ولاړ دي، وخت نه دی تیر شوی، په قدم په دمه دغه انتظام کې مجاهدین ولاړ دي، چې ځایونه ورته پیدا کړي تر هغه وخته پورې چې دا مسله یو خواته کېږي، خپل شرعي محکمه مجاهدین ښکاره کوي او خپل شرعي محکمې کارونه فارغه کوي. په دا کار کې مجاهدین ولاړ دي چې دوی هغه فارغه کوي، ځایونه ورته پیدا کوي او بیا دوی خپل فامیل یو ځای کېږي سره. مولوي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د قندار ښار به په څومره موده کې مجاهدینو ته لاسته ورشي؟ په دا باره کې غیبي خبره ده، دا د الله په قدرت کې ده. دې خبرې کې زه تعین نشم درکولی چې په څه وخت کې به ول، ځکه چې موږ مجاهدین یو، مسلمانان یو، زموږ اعتماد پر خدای باندې دی، هغه وخت خدای ته معلوم دی. خو مجاهدین په خپل کوشش باندې دي، خپل وس کوي، خپل کوشش کوي، لیکن د تعین نیټه یې دا د مجاهدینو په اختیار کې نه ده. یعنی داسې د دولت څومره قواوې به د قندار په ښار کې ستاسو په نظر؟ فلحال خو ډېرې قواوې شته. مثلا شمېرې څو ته رسېږي؟ استعداد خو نه موږ نه دی اخیستی، چې موږ دوی استعدادونه اخیستي وي، خو د دوی قدرتونه مجاهدین ورسره جنګېږي په میدان کې، دا په کلی جدید کې ده، زړه فرقه کې ده، شاوخوا یې پوستې دي، خو تعدادونه یې تر اوسه پورې ډېر دي. لیکن دا خبره ده چې موږ داسې معلومات خو دوی زموږ سره نشته چې تعداد یې پوره، او موږ ته معلوم دي چې دونه تعداد یې دی، هغه تعداد یې موږ سره معلومات نشته، ځکه چې دوی په مابینو کې موږ ګرځېدلي یو، او هغه کوم چې روسان مخکې وه یا نور کارونه وه، راغه خو اوس دی کم سوی دی ډیر کم سوی دی قدرت د پخوا به شان باندې نه دی د قندار خر وسم کمربند لري کم کمربند پات دی اکثر ټول ختم سوی دی بیخ در شار د ننه فقط یواز پر قفاته ده میدان پات دی او کچلاو کلا جدید دی بولی دا پات مولوی سب کلا چې بازارو کې د مجاهدون کنټرولونه دی په شاوخوا کلی چې په دې کې د مجاهدون کنټرولونه دی مولوی سب کلا چې تاسو په دې قرارګاه باندې جهاد کاوه د افغانستان ټول مجاهدین ټول پکې سهم درلود د منطقې مجاهدینو سهم کې درلود د سپین بولدک د ولسوالۍ مجاهدینو مقامی جبهې چې وي ټول په یو لاس په یو اتحاد سره جنگ په یو اتفاق باندې و چې باندې کېدی باغه جنگ په یو اتفاق باندې او اوس هم دغه نفر چې تاسو تسلیم کړی دی دا د ټولو مجاهدینو په لاس کې مشترک دي خمالی سب خدای دې تاسو ته نور توفیق درکړي مثلا الله سبحانه وتعالی کې اسلامي حکومت رامنځته کړي توفیق ټول د الله سبحانه وتعالی کارونه د خدای په قدرت کې دي موږ هیڅ توفیق نه لرو د خپل ځان سره نه قدرت لرو دا د مسلمانانو لو ارزو دا ده چې په صلاح باندې زموږ اعتماد نه دی او پر انسانانو پر ډیروالی باندې زموږ اعتماد نه دی ځکه چې دا امور الهی دي د الله په قدرت کې دي دا یوازې د خدای په اختیار کې دي که د الله توفیق او کومک زموږ سره سره وي کامیابی را سره ده که الله توفیق نکره لره هغه د الله څخه موږ شکایت نه لرو او امید دعا کوو خدای ته چې خدای مسلمانانو ټول ته توفیق ولا ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم من د افغانستان د قندار د ولایت د سپین بولدک د پیاوړو مجاهدینو مشرانو او د سنگر قومندانانو سره یو ځای دلته ناست یو چې من د دې ډلې نه د ټولو په دعا باندې دوه کسه د مرکې دپاره انتخاب کړل دا دی اوس موږ د مولوي صاحب سره مرکه لرو ښه مولوي صاحب تاسو به اول ځان معرفي کوي مولوي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زه مولوي غلام احمد د اتحاد اسلامي د غونډې احیاء جهاد راسان پولیسوالی د شننری په منطقه کې مرکز کې د مسؤل په حیث قرار لرم ښه مولوي صاحب تاسو به موږ ته دا د سپین بولدک د فتحې په ارتباط یو څه رڼا واچوئ دا کنډکونه څنګه فتح شول د مجاهدینو په لاس کې د سپین بولدک د ولسوالۍ قوه پر دوه قسمته موجوده او ویشل سوې وه یو قسمت چې عسکري قوه وه چې د بولدک په سابقه زړه کلا کې قرار درلود د تیرو دولتو د وخت څخه تر اوسه پورې دویم قسمت چې نوې قوه وه ملحد دولت لخوا څخه په مشرتوب د عصمت